जॉनी जॉनी मेरा नाम है, जॉनी जॉनी मेरा नाम, जॉनी जॉनी मेरा नाम है, जॉनी जॉनी मेरा नाम। जुदा जुदा मगर है एक ही से काम, के आदमी का एक खुदा और आदमी का एक दिल, पहाड़ चाहे जाए हिल मगर न तू जगा से हिल, के सबसे तू गले से मिल लगा के दिल गुलों में खिल। सबसे प्यार मेरा काम है, जॉनी जॉनी मेरा नाम, जॉनी जॉनी मेरा नाम, जॉनी जॉनी मेरा नाम। न साथी और न साथियाँ, न घोड़ा है न हाथियाँ, न शादियाँ बारातियाँ, वहाँ सुबह तो यहाँ शाम है, जॉनी जॉनी मेरा नाम।